Jag levererar, penetrerar, plomberar och broderar. Jag boxerar, flamberar, ibland fabriksmonterar och spelar PlayStation. När det är fest på eran all.